کب سے شروع کرنا ہم چلے یعنی بیٹھنے کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے جو آسان اس کو آدمی اختیار کر سکتا ہے. محلب کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ حدیث سے استدلال میں ثابت کیا, اس لیے کہ حضور نے جو حیاتوں سے منع کیا ہے اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ باقی حیات و ملابس جائز ہیں اگر عورت مستور رہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا ترجمہ اس طرح کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیض جلوس سے منع کرنے کے بجائے حیض لبستین سے منع فرمائے. سے معلوم ہوتا ہے کہ جلوس کی جو بھی کیفیت ہو جائے ہے, البتہ لباس اس طرح نہ پہنا جائے کہ کش عورت ہوتا. چلیے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں اگر ایک دوسرے سے چپکے چپکے بات کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, یہ لوگوں کے ساتھ بے احترامی ہے. اور البتہ اگر کسی کا راز ہو تو پھر اس کا اظہار اس کی زندگی میں کیا جائے. مرنے کے بعد اگر اظہار میں کوئی حرج نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں, اظہار کیا جا سکتا. چلیے اگر منا واہ تم چلیے مراد یہ کہ حضرت عائشہ ام المومنین تھی, حضور کی بیوی تھی. چلیے کے قائم مقام تھی. چلیے چت لیٹ نہ جائے بس کش عورت نہ ہونا چاہیے, اور جہاں بھی کہیں چت لیٹنے کی ممانعت ہے وہ کش عورت کے احتمالات کے ساتھ ہے. چلیے اگر سرگوشی کرنا اور تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی ایک دوسرے سے چپکے چپکے بات نہ کریں, اس سے دوسرے کا دل دکھے گا. بعض علماء کہتے ہیں یہ ابتداء اسلام کا قصہ ہے جب مسلمان کمزور تھے, جب اللہ نے ان کو قوت دے دی تو ممانعت ختم ہو گئی. صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم باقی ہے. پھر بات کہتے ہیں سفر کے ساتھ خاص حضر میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں یہ حکم حضر سفر دونوں کو شامل ہے. پھر اس کے بعد اس نہی میں اختلاف ہے. امام نووی تو اس کو تحریمی مانتے ہیں اور بعض حضرات اس کو تعدیل کے لیے مانتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے کیا ہے کہ اس سے دوسرے کو غم ہوگا, نہیں یہ اکرام مسلم کے خلاف ہے. اور اس میں دو ہی کی تفصیص نہیں, اگر دس آدمی مل کے سرگوشی کریں اور ایک کو چھوڑ دیں تو بھی ممانعت ہے. چلیے اللہ کے رسول سے مناجات کر صدقہ دینے کا حکم تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کروا دیا, وجوب منسوخ ہوا, استحباب باقی. اگر کوئی اپنی بات کسی سے کر دے تو اس کا اخفا کرنا چاہیے, اگر اظہار کرنے میں کوئی مصلحت راجحہ نہ, اور اگر مصلحت راجحہ ہو کوئی کسی قتل کی سازش کرے ڈاکے کی سازش کرے تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے. چلیے اگر تین سے زیادہ ہو جائیں تو پھر مقابلہ ہو منا جائے کیونکہ مظاہرہ نہیں ہے, بس جو آدمی بات کر رہے ہیں تو تیسرا اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے. چلیے لمبی سرگوشی بھی جائز, قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نجوا, یہاں مصدر کو خبر بنایا گیا ہے اور مصدر مبالغہ کر کے لالچ کرتا ہے. سوتے وقت آپ کو کھلا میں چھوڑا جائے اس سے بعد وقت پر جنجات کر کے دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ باہر کے کوئی جانور وغیرہ آ کر یا تیل وغیرہ آ کے نقصان نہ پہنچائے. امام بخاری اس بات میں دو مسئلے فرمائے. امام بتاتے ہیں کہ بڑے ہو جانے کے بعد پٹنا کرانا مقصود و مطلوب ہے. اگر پتہ کرنے کی وجہ سے موت کے آتے ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس کی زندگی جو ہے میں کہیں گے پٹنا سے آپ کو پورا آئے گا قانون مالک کیسے ثابت ہوئے گا اس پراج میں سمجھ ہوئے نام بخاری میں استعمال بعد میں پولیس کا مسئلہ شروع کی طور پر حدیث میں روایت ہے کرنا ان کے نزدیک کوئی رسم کا تک میں جو آئے ہیں اور اگر متر بھی جو انہوں نے ادا ابواب و آفتاب کی تقسیم کے پاس چلے گئے رنک پل کی بغل سے نوکری کا بغان وہ مسئلہ میں جو ہم کر سکتے نوچنا اور موٹنا سب جائے سنت نوچنا ہے اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ بغل کے بال کی جڑیں نکل جاتی ہیں جڑوں کے اندر جو بچی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اس سے راحت ہوتی ہے شریر. یہ حدیث کتاب الانبیاء میں آ چکی ہوں بے حیثیت حدیث کے تقریر ہو چکی ہے. مالک نے سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے اول من سکن ابراہیم قبرانی نے بھی اس سلسلے میں اپنے حدیث کی نقل فرمائی قدیم تفصیل کے ساتھ اور قدیم تفصیل کے چار کرنے کی طرف سے منصور ہے. آلے اور مزار بسے جا کر بولا جاتا ہے اور جگہ پر ہی بولتے ہیں وہاں تفصیل کے تفصیل دونوں جائے ہیں. اسی اختلاف ہے کہ یہاں پر راجح کیا ہے. نظر سے سنائے لہ میں تعلیم انسان جہتی کشمی وغیرہ کو تقسیم کو راجح قرار دیتے ہیں اور اعلی روزگار کو مراد دیتے ہیں اور امام احمد امام بخاری اسی طرح سے دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے چلیے. لوگ گھروں میں بیٹھ کر کے کچھ ریاض لفظیات میں ریاستی ہیں اس لیے امام بخاری کی رام کرنے کی تنظیم فرما دی کہ کہیں بھی لاہور میں اس کے پاس جائے گی پھر کہیں پر بھی لاہور چلیں یہ بھی لاہ باطل میں داخل ہوتا ہے. گھروں کے اندر گاجا باجا ہوتا ہے یہ بھی لاہ حدیث میں داخل اور اسی میں ٹیلی ویژن بھی داخل ہے. لاتوزا کی حقیقت قسم کھاتا ہے کافر ہو گیا اور اگر قسم نہیں کھاتا تو یہ کلمہ کلمات کفر کے مشابہ ہے اس لیے اس کی ظلمت کو کاٹنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ چلے. مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے مکان بنانا ہو تو مکان بقدر ضرورت بنا لیا جائے جس سے سردی گرمی بارش سے حفاظت رہے. بہت شامک بلڈنگ نہ بنائی جائے. شامک بلڈنگ بنانے کا مسئلہ صرف مختلف ہی رہ چکا ہے. حضرت حسن ابن سیرین کے جواب کے قائل تھے لیکن حسن بصری وغیرہ کراہت کے قائل تھے. پھر یعنی کہ قول تین کار جو کہا وہ بالی ریلوے کی طرف سے بنایا کھلوانے کے لیے ہوتا ہے اور دعا باب عالمی کے کھلوانے کے لیے ہوتی ہے. اس نال انسان حمیر مومنین حمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قول اللہ تعالی ادعونی استجب لکم. مقصد یہ ہے کہ دعا مامور و مطلوب ہے, اس میں اختلاف کر کے دعا کرنا افضل ہے یا تقویض و توکل. جمہور فقہاء محدثین علماء و عارفین کی رائے تو دعا کرنا افضل ہے اور بعض صوفیہ کی رائے ترک دعا افضل ہے. بعض کہتے ہیں جب دل میں داعیہ ہو تو دعا کرنا افضل ہے ورنہ تسلیم و رضا, اور بعض کہتے ہیں دوسروں کے لیے دعا کرنا افضل ہے اپنے حق میں تسلیم و رضا. لیکن پہلا ہی قول لازم ہے, قرآن و حدیث ترغیب کی دعا سے بھرے پڑے ہیں. سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کی ہیں. ادعونی استجب لکم میں دعا کا امر بھی ہے اور اجابت کا وعدہ بھی ہے. اجابت دعا کی تفسیر اور تفسیر ایک دوسری حدیث میں وارد ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا تو اللہ تعالی شان یا تو اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں یا اس کے ذریعے سے اس سے کوئی بلا دور فرما دیتے ہیں, اور یا اس دعا کو اس کے حق میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں. وَقَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اس آیت شریفہ میں دعا کی ترغیب کے ساتھ دعا سے اعراض کرنے پر سخت نکیر وارد ہوئی ہے. یہاں آیت میں عبادت سے مراد اللہ سے دعا کرنا ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری نے یہ آیت یہاں ذکر کی اور بات کہتے ہیں عبادت سے توحید مراد, اور بعضوں نے کہا ہے کہ طاعت مراد ہے. وبن اسناد المصنف امیر المومنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الولی کل نبی دعوت مستجابہ. اس ترجمے کا مقصد ترغیب کی دعا ہے اور یہ بتانا ہے کہ دعا سنت الانبیاء, انبیاء علیہ السلام نے دعا کی ہے. لکل نبی دعوت مستجابہ پر بظاہر اشکال ہے, حدیث بات میں ہے اور کل نبی یجاب رواہ التبرانی و عباد سخی ترمذی. اس کا جواب یہ ہے کہ لکل نبی دعوت مستجابہ خاص دعا مراد. بعض کہتے ہیں اس سے دعا مقطوعۃ الاجابہ مراد, بعض کہتے ہیں افضل الدعوات مراد, اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت کے حق میں دعا کرنا ہے. یہی اقرب ہے اور اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے حق کے دل میں امت کے ساتھ خاص ربط رکھا. جب امت انبیاء کی باتوں کو مانتی اور ان کی اطاعت کرتی ہے تو ان کے قلب میں جب بے رحمت جوش مارتا ہے اور وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر امت نافرمانی کرتی ہے تو انبیاء صالحین میں بہت سے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے دلوں میں ان کی نافرمانی اور خدا کی بغاوتوں کو دیکھ کر ناراضگی کا ایک زبردست جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ امت کی ہلاکت کے بتوا کر گزرتے ہیں. مگر خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المعتدین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے, اس لیے ان سے ہر موقع پر ہر جگہ اسی صفت رحمت کا ظہور ہوتا تھا. ان کو جو دعا دی گئی انہوں نے دعا اس دنیا میں اس کو مانگا نہیں, آخرت میں ذخیرہ بنا لیا تاکہ قیامت کے دن اس امت کے لیے سفارش فرما کر اس کو عذاب سے اور اللہ کی گرفت سے نجات دلائیں, صلی اللہ علیہ وسلم کما ہو له وحی. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ناصر عن ابي سنان عن ابي هريره رضي الله عنه امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ترجمے میں کل استغفار ذکر کیا اور روایت میں سید الاستغفار ہے. اس سے امام نے لفظ سعید کی شرح کی ہے کہ سیادت کے معنی استغفار کے ان سیغوں کا تمام سیغے استغفار میں سب سے اعلیٰ و اکمل و افضل ہونا ہے باب طلب مغفرت میں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی میں یہ ترجمہ لا کر دو باتوں کی طرف توجہ دلائی. ایک تو یہ کہ انسان کو اپنے گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے, یہ گناہ بہت سی نیکیوں سے اور بہت سی کامیابیوں سے روک دیتے ہیں, اور اس کے لیے سب سے افضل صیغہ سعید الاستغفار ہے. اچھا جی بخاری نے شاید خدا کر یہ بتایا ہے کہ استغفار اللہ کی طرف سے معمول ہے اور اس پر دین دنیا کے فوائد موقوف ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بارش نازل فرماتے ہیں, اموال و اولاد سے استغفار کرنے والے کی مدد فرماتے ہیں. آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ضرر آخرت میں ہوتا ہے, گناہوں کا سب سے بڑا ضرر آخرت میں ہوتا ہے. اس لیے اس کی معافی کرا لینا آخرت کے ضرر سے حفاظت ہے. چلیے امام بخاری نے مجھے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے استغفار کا عمل فرمایا ہے اور نبی نے اس کا سب سے افضل طریقہ تلقین فرمایا ہے. تو اب یہ بتاتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات دن میں کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے اور امت معمول بے اقتدائی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, اس لیے امت کو اللہ کے حکم کے اتباع میں بھی استغفار کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے اتباع میں بھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے بارے میں امام بخاری نے اجمال کر دیا ہے اور اس لیے کہ روایت میں خود آ رہا ہے حضور نے فرمایا انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اغر المزنی رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لغان على قلبی وانی لا استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ. یہاں پر دو باتیں قابل ذکر ہیں, ایک تو یہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیوں کرتے تھے, دوسرے یہ بات قابل توجہ ہے اور قابل بیان ہے کہ اگر مدنی کی حدیث میں یہ جو آیا ہے انہ لغان والا قلبی میرے قلب کے اوپر غرم آ جاتا, اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کو ہی پہلے ذکر کرتے ہیں. ابو نصر سراج صوفی نے کتاب النما میں تو اس حدیث کا انکار کر دیا اور لکھ دیا یہ حدیث منکر ہے, بھلا نبی علیہ السلام کے قلب پر غیر غبار آنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن علماء حدیث نے ان کے انکار کو نقید فرمائی ہے. پھر اس کے بعد علماء کے دو جات جماعتیں ہو گئیں, ایک جماعت نے تو یہاں پر صبح لب کشائی سے گریز کر لیا, چنانچہ امام اسمعی سے جب اس کے کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کس کے قلب کے بارے میں, کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کے متعلق ہے. اسمعی نے فرمایا اگر حضور کے قلب اثر کے بارے میں نہ ہوتی تو میں تفصیل کرتا, حضور کے قلب اطہر کا حال میں نہیں جانتا. شعبہ اس سے تعجب فرماتے تھے. جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہ ہوتا تو میں اس کی تفسیر و وضاحت کرتا, مگر یہاں کون بول سکتا ہے حضور کے قلب اثر کے متعلق وہی بول سکتا ہے جو آپ کے حالات سے مختلف اور آپ کے احوال رفیہ کا کسی کو ادراک کیسے ہو سکتا ہے. اور ایک دوسری جماعت نے اس حدیث شریف کا مطلب بیان کیا, پھر اس میں دو جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت تو اس غین کو حالت رفیہ پر محمول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک رفیع حالت ہے جو انبیاء یا کبار اولیاء کو پیش آتی ہے اور تھوڑی دیر رہتی ہے. حضرت حسن شاگری رحمت اللہ علیہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے کیا معنی ہے, یہ کیسا غین؟ فرمایا ذالک غین الانوار لا غین الاغیار. لیکن ایک دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک حالت آپ کو پیش آتی تھی جس سے دوسری حالت بلند و برتر ہوتی تھی, اسی لیے آپ اس حالت سے استغفار کرتے تھے. سیاق حدیث اسی بات کو مقتضی ہے کہ آگے وہ حالت کیا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. اس میں علماء نے بہت کافی تقریریں کی, بیانات دیے. میں یہاں صرف تین باتوں کو ذکر کروں گا. نمبر ایک, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے لوگوں سے ربط ربط رکھتے, ملاقاتیں کرتے, اس کی وجہ سے اختلاف کی وجہ سے آپ کے قلب پر درد و غبار آ جاتا تھا, اس سے استغفار کرتے تھے. نمبر دو, بعضوں نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باولوے مرتبت بہرحال انسان تھے, تو کبھی آپ سے آپ کی شان رفیع کے اعتبار سے اگر کوئی خلاف اولا امر ثابت ہو جاتا تھا تو آپ اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں ابو طالب وغیرہ کے ایمان کا جو تقاضا تھا اس کی وجہ سے آپ کے قلب پر ایک انقباضی کیفیت تاریخ ہوتی تھی, اس پر استغفار کرتے. نمبر چار, بعض حضرات یہ کہتے ہیں جیسے امام غزالی وغیرہ کہ حضور ہر ہما وقت ترقی کرتے رہتے تھے, تو آپ کو مستقبل کے اعتبار سے ماضی کا حال ایسا نظر آتا جیسے فتح, اس لیے آپ اس پر استغفار کرتے تھے. نمبر پانچ, امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اصل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو ہر وقت طاعات میں مصروف رہتے تھے, لیکن بعض طاعات کا جب خیال آتا اور اس کو مشغولیت کی وجہ سے کر نہ پاتے تو آپ اس پر استغفار کرتے تھے. اور فرماتے ہیں اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض چیزوں کی اطلاع نہیں ہوتی تھی, نزول احکام سے پہلے ان احکام کے ترک پر آپ استغفار کرتے تھے. ابن حبان کا یہ کلام سراسر تکلف پر مبنی ہے اور سب سے بہتر یہی ہے, وہی توجیہ ہے جو دوسرے نمبر پر ذکر کی گئی ہے. یعنی آپ سے کبھی کوئی امر ایسا صادر ہو جاتا جو آپ اپنی جگہ صحیح ہونے کے باوجود آپ کے ذہن انور کے اور آپ کے علم کے حساب سے آپ کی شان رفیع کے مناسب نہیں ہوتا تھا, اس پر آپ استغفار کرتے تھے. اور بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اظہار بندگی کے لیے استغفار کرتے تھے. بعض عارفین فرماتے ہیں ایک استغفار عام مومنین کا ہے، وہ تو ذنوب سے استغفار کرتے ہیں، اور دوسرا استغفار اولیاء کا ہے، وہ کوتاہی شکر پر استغفار کرتے ہیں، اور تیسرا استغفار انبیاء اور کبار اولیاء کا ہے، وہ نہ معصیت پر استغفار کرتے ہیں نہ کسی شکر میں کوتاہی پر استغفار کرتے ہیں، بلکہ شکر کی غرض سے استغفار کرتے ہیں. دیکھو حدیث میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کا آدمی کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبداً شکورا، شکر گزاری کے لیے ایسا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے علماء نے آپ کے استغفار کی اور بھی بہت سی حکمتیں لکھی ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے استغفار کرتے تھے یا امت کے لیے استغفار کرتے تھے، غرض کی مختلف توجیحات. چلیے توبہ کے معنی ہے رجوع، اور اصطلاح میں توبہ رجوع ہے معصیت الطاعت، وعن غیر اللہ الی اللہ ہے. توبہ کے تین ارکان ہیں، نمبر ایک آدمی سے جو کوتاہی ہوئی اس پر نادم، نمبر دو فی الفور اس کام کو چھوڑ دے، نمبر تین مستقبل میں اس کے ترک پر عازم رہے. جب یہ تینوں ارکان محقق ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ محقق ہو جاتی اور مقبول ہو جاتی ہے. جہاں کسی کو بھی شبہ ہوا ہے تو وہ ارکان توبہ کے تحقق میں شبہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ سمجھو اسی کے ساتھ حقوق العباد میں یہ ضروری ہے کہ آدمی حقوق العباد کو بھی ادا کرے، اور حقوق اللہ میں بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق فائدہ کو ادا کرے. توبہ و استغفار میں فرق یہ ہے کہ استغفار عام ہے، اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور غیروں کے لیے بھی، اور توبہ خاص ہے، وہ صرف اپنے لیے ہوتی ہے. نیز توبہ کے ارکان محقق ہو جانے پر وہ قطعی القبول ہوتی ہے، اور استغفار کی حیثیت دعا کی ہے، جو بین الخوف و رجا ہوتا ہے، اللہ چاہے قبول کریں چاہے قبول نہ فرمائیں. تو امام بخاری نے پہلے استغفار کا ترجمہ لائے ذکر کیا، اس کے بعد توبہ کا. یہ گویا من باب الخاص بعد العام ہے. اور امام بخاری نے یہ دونوں تراجم بلکہ تینوں لا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دعا کرنے سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا اور اس پر استغفار کر لینا چاہیے. جب آدمی توبہ استغفار کر کے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کی طرف سے عنایت متوجہ ہوتی ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت موسیٰ کے دور میں کرک سالی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام استسقاء کی دعا کے لیے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمان خداوندی حضرت موسیٰ کی طرف فرمان خداوندی متوجہ ہوا، ارشاد ہوا کہ اس جماعت میں ہمارا ایک بندہ ہے جو ہمیشہ ہماری نافرمانی کر رکھتا رہا ہے، ہم کیسے اس پر بارش نازل کریں؟ حضرت موسیٰ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، لیکن ابھی اعلان پورا ہوا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ارشاد ہوا اس بندے نے ہم سے اکثر توڑ رکھا تھا، اب اس نے ہماری طرف رجوع کر کے ہم سے جوڑ کر لیا، اس لیے ہم نے بارش نازل کر دی۔ ان کے کرم کو دیکھو، ساری عمر نافرمانی کرنے والے انسان کے ذرا سی دیر کے تو وہ اس کو پار پر پورا کرم مطلب ہو گیا۔ چلیے حدیث مرفوع نقل کی دوسری حدیث موقوع، چلیے یہ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے بیان کیا کہ مومن اپنے ذنوب سے ایسے خائف ہوتا ہے جیسے سمجھتا ہے پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، اور غازی کو اپنے ذنوب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اور اڑ گئی، ایسی جنوب کے بارے میں اس کی حالت ہوتی ہے۔ چلیے یہ حضور کی حدیث مرفوع ہے، چلیے محلے کا تم اسی طرح بتانے کے لیے بیوی کی ضمیر منزل کی طرف عائد ہے، مہلکہ ہلاکت کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے ایسی منزل میں گرا جو اپنے اندر ہلاکت لیے ہوئے ہے، مگر بخاری کا یہ نئی جگہ تحریف ہے، اس لیے یہی حدیث امام مسلم اصحاب سنن اسماعیلی وغیرہ محدثین کرام نے تقریر فرمائی، سب کی روایتیں یہاں پر بیدی مہلکتیں کے بجائے بدویتن واقع ہوا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ثواب ہے، دویہ باہر پہ جار ہے، دویہ جنگل اور چٹیل میدان کے معنی میں ہے، اس کو دویہ بتشدید بفتح دال و تشدید الیا واو المکسورہ و تشدید الیا بھی کہتے ہیں، اور داویہ بدال ثم الف ثم واو المکسورہ ثم یاء مشددہ بھی کہتی ہیں، اور اسی طرح دو بھی کہا جاتا ہے، دو دویہ داویہ الفلاح چٹیل میدان۔ چلیے انہوں نے یہ مرواد کے اختلاف ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عمارا کے اوپر ان کے استاد کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حارث بن سوید یا اسود ہیں، اسی طرح عامش کی تلامذہ میں اختلاف ہے کہ ان کی شیخ عمارا یا ابراہیم تیمی ہیں۔ امام بخاری زندہ کے نزدیک راجح ابو شہاب کی روایت ہے، یعنی عامش ان عمارا ابن عمیر ان حارث ابن سوید رضی اللہ عنہ، اسی لیے امام بخاری نے اس کو تموصیلا لیا اور باقی اختلافات کو تاریخا ذکر فرمایا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابو شہاب کی روایت راجح ہے اسی لیے انہوں نے صرف اسی پر اتفاق کیا. چلیے نابینا کس کو تو ایک ہر کہتا نہیں اس لیے یہ حدیث آ گئی, لیکن تجھے کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے. سقط على بعيره یعنی اچانک اپنا اونٹ پا گیا. وقد اضله في ارض خلات اور اس کو اس نے کٹیل میدان میں گم کر دیا تھا. چل بس بابو زجائے باب الزجع على الشق الايمن. امام بخاری فرماتے ہیں آدمی کو دائیں پہلو پر لیٹنا چاہیے. چلیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات میں طہارت کی حالت میں لیٹنا چاہیے اور یہ دل فضیلت عمل ہے. رحبتن لیک یہاں پر رحبہ کا صلہ محذوف ہے رحبتن من کا و رغبتن الیک. جی لا من جا ولا من جا من کا الا الیک. نہ کوئی جائے پناہ ہے جو نہ جائے نجات ہے تجھ سے مگر تیری طرف. نمبر دو لا مل جا ولا من جا من غیر حمد فی ہما. نمبر تین لا مل جا ولا مل جا بحمد الاول وترک ہی قسان. نمبر چار لا مل جا ولا من جن بتنوین سار. نمبر پانچ لا مل جا ولا من جن دونوں بغیر حمزہ کے اور ثانی منون. چلیے حضور نے اس لیے فرما دیا کہ ذکر کے الفاظ توقیفی ہوتے ہیں. نیم بے رسول کا کہنے میں تکرار تھا, اس تکرار سے آپ نے گریز فرمایا. چلیے یہاں سے دعا کے ابواب شروع کیے. اس سے پہلے جو دو ابواب تھے وہ صرف تمہیدی اور آداب میں سے تھے. سوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے انہیں دونوں آداب کے ساتھ پڑھی جائے, اس کو پہلے دونوں ابواب میں ذکر کیا گیا. یعنی آدمی جب سوئے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ لے. یہ بھی اس دعا کے آداب حیات میں سے ہے. امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں تاتخدری ہے، تاتخدری یمنا نہیں ہے، لیکن یہی روایت مسند احمد وغیرہ میں وارد ہوئی ہے، اس میں تحت خد وضع له اليمنى تحت خد اليمنى وارد ہوا چلے. یعنی دائیں پہلو پہ سونا چاہیے، الزد الشقلن دائیں پہلو پر لیٹنا، اور نام الشقلن دائیں پہلو پر سونا، یہ تکرار نہیں ہے، اول سے لیٹنے کو بیان کیا گیا اور یہاں سونے کو بیان کیا گیا ہے. چلیے علام سے کی کل دو حدیثیں ہیں بخاری، ایک یہ اور دوسری مغازی میں آ چکی. چلیے رحمت کا لفظ آیا تو اس لیے امام بخاری قرآن کے لفظ اس پر حبوقی کی شرح کی، اس سے رحمت کے معنی خود معلوم ہو جائیں گے. چلیے اس پر حبوق رحمت سے محفوظ، اس کے معنی خوف ہیں، اور ملکوت ملک کے معنی میں ہے پالوت کے وزن پر، مثل رحبوت خیر من رحموت. یعنی اس مثل میں بھی پالوت کا وزن ہے رحبوت رحمت کے معنی میں ہے اور رحموت رحم کے، اور مثل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو مرعوب رہیں گے اس سے بہتر ہے کہ واجب درمادہ بنا رہے لوگ رحم کھائیں، اس کو اس میں اذیت پہنچتی ہے. یہ کلام کتاب تفسیر میں آ چکا، وہاں اس پر مزید تقریر آ چکی. چلیے